أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحانك اللهم سورة مباركة أحزاب هست ابتداءً ربط و مناسبت این سوره مبارکه را با سوره گذشته یا یعنی با سوره سجده عرض میکنیم. مطلبی که در سوره سجده گذشته عمدترین مطلب و محورترین مطلب اینه که مالکم من دونه من ولی ولا شفیع، بغیر از خدای عزوجل شما هیچ حامی نخواهید داشت و هیچ کسی که سفارش شما بتونه بکنه در بار الله شما نخواهید داشت. بنابراین آنانی که شما به عنوان اله و خدا گاهی از اونها استمداد میکنید، گاهی آنها را سجده و کرنش میکنید، اونها کاری نیستند. حال ما در سوره این مطلب در سوره سجده گذشته، در سوره احزاب میخوانیم که شما بر همین باور بمانید، بر همین عقیده بمانید و هرگز غیر الله را فریاد نزنید، استمداد نکنید، ولو اینکه احزاب تمام قبائل، تمام گروها، تمام احزاب با هم متحد بشند و در مقابل شما قرار بگیرند، هم شما بر این عقیده بمانید. و همچنین در سوره سجده خوانده شده که در محضر الله عزوجل شفیع قهری، شفیعی که بتونه قهرن شفاعت بکنه یا با محبت شفاعت بکنه وجود نداره. حال در سوره احزاب میخوانیم که در مقابل کفار نسبت به این موضوع شما کوچکترین نرمشی نشون ندید، مداهنت نکنید، بر مسئله توحید شما به صورت قاطع بمانید. این مناسبت این دو سوره مبارکه هست. اما در آغاز سوره الله عزوجل دعوت می دهد پیامبر گرامی اسلام را که به گفته بسیاری از مفسرین خطاب پیامبر را هست، اما مراد امت. در بسیاری از مواقع قرآنی خطاب برای پیغمبر هست، مثلا یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، ای پیامبر وقتی شما میخواستی زنها را طلاق بدید، این احکام و اون احکام. خطاب مر پیامبر را هست، اما مراد امت. اینجا هم خطاب متوجه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، مراد امت است. یا ایها النبی اتق الله، ای پیامبر از خدا پروا داشته باش. اگر خطاب خود رسول الله را باشد هم ممکنه درسته، بعضی اینه گفتم به معنی دوام بر تقواست، استقامت بر تقواست، مداومت بر تقواست. از خدا بترس، ولا تطع الكافرین والمنافقین، کافرین و منافقین را اطاعت نکن. از کافرین و منافقین حرف شنوی داشته نباش. ان الله کان علیما حکیما، بدون شک خدای عزوجل علیم هست، هر چیزی را میداند، دستورات خدا بر اساس علم و حکیم هست در کارهای و در دستورات الهی، اوامر الهی حکمت ها نهفته است. نکته ای که از این آیه برداشت هست و میخوام خدمت شما عرض بکنم که در مسائل دینی، در مسائل و اوامر الهی، خاصتا در مسائل اعتقادی، حتی پیامبر اجازه ندارد کوچکترین نرمیشی از خودش نشان بده. ما خواندیم در سوره قلم، ودو لو تدهنو فیدهنون، ای پیامبر، آنان دوست دارند که شما از خود نرمیش نشان بدید، اونا هم نرمیش نشان بدهند. اما ولا تطع در ادامه بود، اطاعت نکن الى آخری. اینجا هم خدای عزوجل به پیغمبرش می فرماید که شما از خدا پروا داشته باش و کافرین و منافقین را اطاعت نکن. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که اولین حامل این دین مبین هست، چنین اجازه ای ندارد، چنین اختیاری ندارد، هیچ کسی دیگر، هیچ امامی، هیچ ولی، هیچ بزرگی، هیچ عالمی نمیتوند که در دین خدا تغییر بیارد، چنان ولایتی داشته باشد که مسائل دینی را جا به جا بکند، حلالی را حرام بکند، حرامی را حلال بکند به خاطر مصلحت روز. این کار هیچ کس نیست. پیامبر خدا خواندیم در سوره تحریم که پیامبر خدا اجازه نداره که بر خودش، که یه مسئله به ظاهر شخصی هست، اصل را حرام بکند. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله، چیزی که خدا حلال قرار داده چرا بر خود حرام قرار کردی؟ قد فرض الله لكم تحلة ایمانكم، لازم هست که قسمت را تمام بکنی، به نهایه برسانی، بخوری. پس وقتی که پیامبر که شارع هست به یک معنا، حامل شریعت هم هست، اون نمیتواند در احکام شریع تغییر بیارد، پس من ملا چطور بتونم که به خاطر مصالح سیاسیم، به خاطر مصلحت نمیدونم ملتم، به خاطر وحدت، به خاطر یه چیزی دیگه بیام و از احکام و اعتقادات و باوری که دارم بیام چند قدم پایین تر، بگم این مسائل فعلا به خاطر مصلحت کنار گذاشته بشه، اینا عنوان نشه، اینها بیان نشه، و در فقه خودم تغییرات بیارم به خاطر فلان فلان مصلحت، چه مصلحت، مصلحت مادی باشد چه غیر مادی باشد، بتونم که من تغییر بیارم. هرگز هیچ کسی چنین اختیاری از سوی رب العالمین ندارد. لذا الله می فرماید اصلش اینه که، گرچه ما شأن نزول بیان نمی کنیم به خاطر اینکه آیات را ما بروز تفسیر بکنیم، آیات را ما حصر نکنیم به اون داستانی که در اون روز اتفاق افتاده. ولی خب اصل داستان اینه که مشرکین آمدند، سرات قریش آمدند، سرداران کفر و شرک آمدند خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، تقاضا دادند که شما یه مقداری از خودتون نرمش نشان بدهید، شما به معبودان ما بد و بیراه نگوید حداقل. اولین خواسته این بود که اونها را شما خدا نمیدانید ندانید، حداقل اجازه بدید ما به عنوان یک واسطه، یک سفارش کننده اونها را بخوانیم، و اگر این هم شما راضی نیستید پس شما بیایید و دست از سب و شتم اونها بکشید. نگوید اینا هیچ کاره هستند، اینا هیچ قدرتی ندارند، بلکه عیب و ایرادی بر اونها نگیرید. ارفض قالوا لرسول الله صلی الله علیه و سلم، ارفض علامه آلوسی نوشته به رسول الله گفتن که ارفض ذکر آلهتنا، ذکر خدایان ما را ترک کن، و همین قدر بگو و قل انها تشفع و تنفع، میتونن در حدی که سفارشی برای کسی بکنند و به کسی نفع برسونند، همین اندازه میتونند. شما همین قدر اقرار کن، اعتراف کن، و ندعک و ربک، ما تو را با ربت میگذاریم، هر چی درباره ربت میگه بگو، فقط اونها را بد نگو. فشق ذلک على النبی صلی الله علیه وسلم، این خیلی بر رسول الله سخت شد، بر صحابه سخت شد. لذا الله فرمود اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، شما از خدا پروا داشته باشید، کافران و منافقان، کافران مکه، منافقان مدینه، هر خواسته‌ای که مطرح میکنند مطلقا اطاعت نکنید. ان الله کان علیما حکیما، خداوند عزوجل خودش میداند هر چیز را، دستوراتش بر اساس علم و حکمت است. پس وظیفه شما چیه؟ چه کار باید کرد؟ و اتبع ما یوحا الیک من ربک، پیروی کن آنچه که وحی میشه به سویت از جانب ربت. وحی رب چیه؟ ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، ای مردم غیر از الله عز و جل هیچ حامی ندارید، هیچ کسی که کارساز و مشکل کشای شما باشد نیست، و هیچ کسی که سفارش بکند به دربار الله عز و جل، سفارش وجاهت که جایگاهی داشته باشد و با توجه به جایگاهش سفارش بکند، چنین معبود وجود ندارد. لذا این را بیان کن، و اتبع ما یوحا الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا، بدون شک خدای عز و جل نسبت به اعمال شما خبر دارد، در کنترل هستید، تحت نظارت هستید. و اگر برای بیان این مسئله توحید احساس خطر می کنید، از طرف دشمن مشکلاتی براتون هست، پروا داشته نباشید، و توکل علی الله، بر ذات الله توکل کنید، و کفا بالله وکیلا، الله کافی است، بهترین وکیل شماست، بهترین کارساز و حامی شماست. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدای عزوجل برای هیچ انسانی در درونش دو قلب قرار نداده. معنا چیه؟ تفسیرهای مختلفی ذکر کردن، اما تفسیر راجحی که اساتید و مشایخ ما ذکر کردند، معنیش اینه که در یک قلب، در یک دل، دو تا دیدگاه، دو عقیده نمیتونه باشه. همونطور که در درون یک انسان دو قلب نیست، قلب میدانید یک جهت است، دو جهت نمیطلبد. لذا وقتی که در درون یک انسان دو قلب نمیتونه باشه، یه قلبی یه چیزی دوست داشته باشه، یه قلبی یه چیزی دیگه، دو چیز متضاد. همچنین در یک قلب دو دیدگاه متضاد نمیتونه بگنجه. تو بگی هم من اهل توحید باشم هم خدایان را راضی بکنم، نمیشه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدای عز و جل قرار نداده برای هیچ مردی، برای هیچ انسانی دو قلب در وجودش. علامه قرطبی می فرماید لا یجتمع الکفر والایمان بالله تعالی فی قلب. کفر و ایمان در یک قلب نمیتونه جاد باشته باشه. کما لا یجتمع قلبان فی جوف، همانطور که دو قلب در یک جوف نمیتونه. فالمعنى لا يجتمع اعتقادان متغايران في قلب، دو قلب متغاير، دو اعتقاد متغاير، دو دیدگاه متفاوت و ضد هم نمیتونه در یک قلب باشه. اون ملایی که خوش رقصی میکنه و میخواهد مثلا یهود را راضی کنه، مسیحیان را راضی بکنه و در جلسه مسیحیان آیات خدا را میخونه که دین شما هم دین به حقی هست، ما و شما با هم هیچ اختلافی نداریم، در حالی که دین مسیح دین به حق بود، امروز نیست. بعد از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اون دین دیگه منسوخه. اگر کسی بخواهد بر مسیحیت بماند اون کافر است، چون که موندن بر مسیحیت یعنی انکار بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم، انکار رسالت رسول الله. لذا اون که آیات را داره میخوانه، کلیپش هست، مفتی یکی از کشورها و یکی از حکومتهای مفتی حکومتی به زنان و مردان مسیحی که تو مجلسش به صورت لخت و عریان نشستند آیات سوره مریم را میخوانه و اشک میریزه، میگه قرآن از مریم اینگونه تعریف کرده. لذا شما که به مریم اعتقاد دارید، شما که به عیسی اعتقاد دارید، شما هم بر مسیر حق هستید. امروز اون دیدگاه با دیدگاه ما متفاوت و متضاد است. دیدگاه ما دیدگاه توحیدی و یکتاپرستیه، اون دیدگاه دیدگاه تثلیث و الوهیت مسیحه. لذا یک قلب نمیتونه این دو دیدگاه را محترم بشماره، یا این یا اون. شاعر میگه یکی بینو یکی دانو یکی گو، یکی بینو یکی دانو یکی گو، یکی خواهو یکی خانو یکی جو. از یک ذات بخواه، یک ذات را فریاد بزن، طالب یک دین باش، دنبال یک الله باش، نمیتونی که همه را راضی بکنی. این وحدت ادیان که بعضی از سیاسیون میگن یعنی چه؟ ما بیاییم چرا از نظر سیاسی، از نظر بقیه مسائل اقتصادی، رفاهی ما میتونیم وحدت داشته باشیم، اما از نظر دینی بیاییم بگیم که همه ادیان ادیان به حق الهی هستن؟ که نه. وقتی که یک دین میاد، دین قبل منسوخ میشه. دین قبل وقتی که عیسی مسیح میاد، یهود موظفه که تورات را دیگه ترک بکنه، بیاد به انجیل بچسبه، چون که انجیل آمده و تورات را اصلاح کرده. بسیاری از مسائل در تورات حرام بودن، انجیل آمد اونها را حلال قرار داد. وقتی که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد، دیگه دور تورات و انجیل تمام شد. لذا الله عز و جل می فرمد ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوف، در یک قلب الله عز و جل در قلب یک انسان، ها در درون یک انسان دو قلب نگذاشته. همونطور که دو قلب نگذاشته، همچنین در درون یک انسان دو اعتقاد متضاد و متفاوت نمیتونه باشه. چند تا از اشکالاتی بود که در صدر وجود داشت. در این سوره به اون مباحث به صورت انشاءالله مفصل هم میپردازیم، آیاتش به صورت مستقل میآید، اما پیشا پیش الله عز و جل مقدمتا به صورت خلاصه هم ذکر فرموده. یکی از مسائل این بود که در زمان جاهلیت بعضی افراد با بعضی ها رابطه اخوت یا رابطه پدری و فرزندی برقرار می کردن، چنانچه امروز هم به نوعی هست. کسی که کسی را به عنوان پسر خوانده قرار میداد، دیگه اون پسرش میشد. حتی که محرم میشد. چنان محرم میشد که اگر اون پسر خوانده زنش را طلاق میداد یا پسر خوانده میمرد، این پدر خوانده محرم اون زن بود، اجازه نداشت با اون عروسش به اصطلاح ازدواج بکند. الله عزوجل می فرماید که متبناهای شما، پسر خوانده های شما اولاد حقیقی نیستند. بعضی ها بودند که خودشون را نسبت می دادن به پدر خوانده ها، مثلا یکی از اصحاب برده ها بود، سالم رضی الله عنه. سالم مولای ابو حذیفه بود، خودش را پسر خوانده ابو حذیفه قرار داده بود، سالم ابن ابو حذیفه می گفتند. حضرت زید رضی الله تعالی عنه، زید ابن حارثه که غلام رسول الله بود و داستانش مفصل در همین سوره میاد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم او را آزاد کرد و فرزند خوانده خودش قرار داد قبل از بعثت. لذا زید فرزند رسول الله بود. زید را خدیجه رضی الله عنها به رسول الله هبه کرد، رسول الله هم آزادش کرد. خب زید ابن محمد می گفتند، همه می گفتند زید ابن محمد. زید با زینب رضی الله عنها ازدواج کرد، زندگیشون ادامه نیافت، زینب را طلاق داد. می خوانیم مفصلا در همین سوره. خدای عزوجل به پیغمبر خودش دستور داد که با زینب ازدواج بکنه. خیلی اعتراض کردند، گفتند عجب، با زن فرزندش، با عروسش، این چه دینیه؟ الله عزوجل می فرماید کی گفته این فرزنده؟ و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم. ها، قبل از این موضوع زهار را و آیه زهار را فراموش کردم. قبل از این درباره زهار، زهار این بود که کسی به همسرش را تشبیه به مادر میداد، در حرمت، در حرام بودن استفاده جنسی مراد است، نه در احترام. در زمان جاهلیت وقتی که اینطور می گفت، دیگه میشد مادر برای همیشه، اینا برای همیشه از هم دیگه جدا میشد. تا اینکه اتفاقی که برای حضرت خوله رضی الله عنها پیش آمد، ما در سوره مجادله خواندیم. الله عزوجل دستور داد که از این به بعد کسانی که زن خودشون را تشبیه به مادر میدند، اینا مادر نمیشند. اینا مادر حقیقی که نیستن، زنه دیگه، همسره. پس به خاطر این کلمه سنگین باید کفاره بدی، کفاره زهار که اونجا خوانده شده. الله می فرماید و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن، قرار نداده الله همسران شما را، آن همسرانی که شما آنها را زهار می کنید، آنها را قرار نداده امهاتکم، مادران حقیقی، اونا مادر شما نیستن. تو که بگی مادر دیگه میشه مادر، غلطه. و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، الله قرار نداد ادعیاء شما را، ادعیاء جمع دعی هست، دعی یعنی پسر خوانده، پسر خوانده های شما را الله فرزند قرار نداد. اینا نمیشن فرزندان شما. اگه فرزند گفتی، اگر مادر گفتی، به دهانت، با دهانت گفتی، به زبان آوردی، حقیقتا که نمیشه. ذالکم قولکم بی افواهکم، این سخن شماست با زبان، این سخن شماست با دهان، اما اون چی که خدا میگه حقه. والله یقول الحق و هو یهدی السبیل، الله حق را میگه، واقعیت را میگه و شما را به راه راست و راه درست راهنمایی میکند. لذا از این به بعد اجازه ندارید که آنها را به نام پدرخوانده ها صدا بزنید. اگر اونا پدری دارند و پدرشون معروفه، معلومه به نام پدرهایشون، مثلا از این به بعد زید ابن محمد نگو، بگو زید ابن حارثه، همون پدر اسمیش، یا سالم پدرش مشخص نبود. لذا سالم ابن ابو حذیفه نگو، سالم مولا ابو حذیفه بگو، بگو غلام ابو حذیفه. لذا الله می فرماید ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، آنها را صدا بزنید منسوب به پدرانشان، پدران حقیقی، در این انصاف و عدالت بیشتری هست نزد الله عز و جل. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر پدرانشون را نمی دانستی، خیلی بودند، برده ها مجهول و نسب معلوم نیست که پدرش کی بوده، در همون زمان اسیر شده و در همون زمان برده شده، خریداری شده، فروخته شده. لذا اگر پدرانشون را نمی دانید، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، برادران دینی شما هستن، و موالیکم، و غلام های شما هستن یا غلام های آزاد شده شما میشن. اما گاهی الان که من آمد دیگه از این به بعد رعایت میکنیم، اما گاهی به زبان میاد، چون یک عمر گفتیم، یک عمر تکرار کردیم، شاید ناخودآگاه به زبان بیاد. الله میفرماید فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، گناهی برای شما نیست در اون صورتی که خطا کردید، اشتباها گفتید آن را. اما گناه در چه صورتی است؟ ولکن ما تعمدت قلوبکم، در اون صورتی که دلهای شما قلبن، یعنی شما عمدن به اون کلمه را به زبان بیاورید. و کان الله غفور الرحیم، خدای عز و جل غفور و رحیم است، بخشاینده و مهربان است. این ترغیب به سوی توبه است، یعنی اگر در گذشته اشتباهاتی داشتی بیا توبه بکن، خدا می بخشد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، حال جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله فقط پدر یک نفر و دو نفر نمیتونه باشه، نسبت به مؤمنین رسول الله باید از همه کس عزیزتر باشه، حتی از جان خودم برام عزیزتر باشه. النبی اولا بالمؤمنین، برای مؤمنین از همه اولاتر، یعنی عزیزتر، من انفسهم، از خودشان، از پدر، از فرزند. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. رسول الله فرمود هیچ کس از شما نمیتونه مؤمن باشه حتی که من محبوب تر نباشم، دوست داشتنی تر نباشم برای او، از پدرش، از فرزندش و از همه مردم. حال یک محبت، محبت طبیعی هست، طبیعی غیر اختیاریه، اما یک محبت، محبت شرعی هست و اختیاریه. محبت اختیاری اونه که بر اساس اون محبت کاملا تابع دستور پیغمبر باشی. در این بود باید از پدرم عزیزتر باشی، یعنی اگر پدر از تو یه چیزی میخواد و تقاضای رسول الله، سنت رسول الله، دوستی رسول الله میطلبت چیز دیگر را، اینجا دوستی رسول الله ترجیح داشته باشی. و بعضی هستن بندگان خالص، مخلص، صادق، که اینها به قدری ارتباط برقرار می کنند به وسیله درود، به وسیله اتباع سنت و سیرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، که حتی به صورت طبیعی هم محبت پیدا میشه. چنان محبت که هرگر نامش را می برن چشمشون اشکبار میشه. چنان محبت ایجاد میشه، هرگاه که شهر رسول الله و نام شهر رسول الله میاد نمیتونه خودشون را کنترل بکنند. از این محبت هم هست. از الله میفرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، از وجود خودشان اولاتر باید باشه برای مؤمنان و ازواج رسول الله امهات مؤمنان هستند، مادران مؤمنان هستند. ازواج رسول الله امهات المؤمنین هستند. بنابر آیه صریح قرآن مجید، هر یک از ازواج مطهرات جداگان ام المؤمنین است. ام المؤمنین، این بنابر تصریح قرآن، کسی اینه دیگه نمیتونه انکار بکنه مگر اینکه آیه قرآن را انکار بکنه. و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله. یه چیزی در زمان جاهلیت و همچنین در صدر اسلام بود که در این آیه اون دیگه تمام شد، به پایان رسید. اون این بود، قبلا هم خدمت طلاب عرض کردیم که بین اصحاب و یاران رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مواخات ایجاد کرد، برادری ایجاد کرد، بالخصوص یک مهاجر و یک انصاری، اینا با هم برادر بودند. اینا چنان با هم عجین بودند، با هم زندگی می کردند، شبها با هم بودند، روز با هم بودند، با هم بیل می زدند، با هم کار می کردند، با هم تجارت می کردند، هر چی داشتن هم تقسیم بود. حتی که انصاری ها آمدن پیشنهاد کردن یا رسول الله ما هر چی داریم نصف نصف. استغناء مهاجرین اجازه ندادن، مهاجرین قبول نکردن، گفتن نه یا رسول الله ما قبول نمی کنیم. از این به بعد ترتیب اینطور میدیم که زمین مال اونهاست، سرمایه مال اونهاست، مغازه مال اونهاست، پول مال اونهاست، کار مال ما کار میکنیم روی زمین های اونها، روی اموال اونها، و بعد با هم تقسیم میکنیم. لذا به همین مهاجرین راضی شدن، انصارم ناخواسته راضی شدن، و الا انصار میخواستن بدون زحمت نصف نصف بشه. و بعد ترتیبی داشتن که در محضر رسول الله هم به صورت نوبت می رفتند و بعد هر چی یاد می گرفتن با هم مذاکره می کردن، هم دیگر را یاد می دادن. چنان اینها با هم عجین بودند که مثل دو تا برادر حقیقی و حتی از دو برادر حقیقی هم نزدیکتر، از هم دیگه ارث می بردند. اگر یکی می مرد مال دیگری مال او بود، اون پدری، اون پسری، اون خیشاوندی که هنوز مسلمان نشده، اون که خب غیر مسلمان از مسلمان ارث نمیبره، اونی که در مکه بود پدر حقیقیش بود، اون ازش ارث نمیبرد از این مهاجر اگر فوت میکرد، اما این برادر انصاری که باش مواخات بود ازش ارث میبرد. اما بالاخره مکه مکرمه هم فتح شد، اسلام عزیز گسترش پیدا کرد و اونها هم مسلمان شدند، همه خیشاوندان مسلمان شدند. الان که مسلمان شدند، الله عز و جل فرمود این مواخات، این حکم مواخات و برادری بود. در آیات دیگری هست که خدا می فرماید شما نسبت به اونها اینجا هم هست، نسبت به برادرانتون هنوز احسان بکنید، اما اون موضوع ارث دیگه به پایان رسید. الان اگر این مهاجر فوت بکند، اون پدر حقیقیش، برادر حقیقیش وارثش میشه. لذا الله میفرما و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، یعنی خیشاوندان، صاحبان رحم، رحم یعنی اونی که خیشاوندی دارد و صله رحمی دارد، اونها اولاتر هستند، نزدیکتر هستند بعضی نسبت به بعضی دیگر. فی کتاب الله یعنی طبق دستور شرعی الهی، طبق حکم شرعی الهی. من المؤمنین و المهاجرین، از بقیه مؤمنین و مهاجرین که نسبت خیشاوندی ندارن، اون خیشاوندان الان نزدیکترن. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا. این مطلب را الله می فرماید که اینهایی که اولیاء شما هستند، یعنی حامیان هم دیگه هستید، برادران هم دیگه هستید، بین شما مواخات است، با هم دیگه کار معروف هنوز بکنی. یعنی مثلا یکی میمیره، خب پدرش برادرش ارث میبره الان از این به بعد، میتونه برای اون برادر انصاری که باش مواخات داشته نسبت به او هم احسان بکنه، قبل از مرگ بخشی از مالش را به او ببخشه، یا برای او از یک سوم مال وصیت بکنه. اینا همه جزء معروف هستند. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، این دستور در کتاب نوشته شده، در لوح محفوظ و در دستورات ازلی الهی ثبت شده است. و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح، این مربوط به اون خطاب اول است. در خطاب اول این سوره خدای عزوجل به پیغمبرش گفت ای پیغمبر، شما از وحی الهی تبعیت کن و تبع ما یوحا الیک من ربک، از وحی الهی تبعیت کن، از مشرکین و کافرین و منافقین پیروی نکن. اینجا خدای عزوجل این مطلب را با تأکید بیشتری می فرماید که همه انبیا خداوند ازشون پیمان گرفته، میثاق گرفته که اونها من و عن دستورات خدا را اجرا کنن، پس نمیتونه از کسی دیگه پیروی کنن. و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم، زمانی که ما از انبیا پیمانشان را گرفتیم، و منک و همچنین از تو ای محمد صلی الله علیه و سلم به ویژه از تو، و من نوح و از پیغمبر ما نوح و ابراهیم و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم، این پنج پیغمبر را میگن اولو العزم، والله اعلم، چون اینها صاحب شریعت مستقل بودن و دین مستقل بودن. الله می فرماید و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، ما از اینها پیمان محکم گرفتیم که بر دین خدای عزوجل استوار بمانند و دین را آنگونه که حق است به پیروانشون برسانند. لیسأل الصادقین عن صدقهم، تا اینکه الله عزوجل سؤال بکند از صادقین، منظور از صادقین انبیا هستند، عن صدقهم، از صدقشان، یعنی از کار صادقانه، منظور تبلیغی که کردند، آیا به راستی و با صداقت و به درستی حق مطلب را ادا کردند؟ اونجا الله میخواد روز قیامت سوال بکنند که همه میگن خدایا ما مطلب را رسوندیم، و حتی از انبیا گواه خواسته میشه، امت نبی خاتم را به عنوان گواه گواهان ذکر میکنند. و اعد للکافرین عذابا الیما، و خداوند برای کافران آماده کرده عذاب دردناک، اونهایی که به انبیا جواب منفی دادن، جواب رد دادن. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله، این مقدمه بود که در این مقدمه این خواندیم که باید پیامبران الهی، نبی مکرم صلی الله علیه وسلم و تمام امت و پیروان رسول الله کلمه به کلمه از دستورات خدایی اطاعت بکنن. هیچ چیزی را از خود در دین نمیتونن ایجاد کنن، خودشون نمیتونن نقش داشته باشن در دین، بلکه اون چی که خدا میگه باید بر اون عمل بشه، و اون چی که خواسته های دشمنان خداست اونها باید رد بشه، نادیده گرفته بشه. بعد از این میرسیم به جریان احزاب. این آیات تا یکی دو رکوع درباره احزاب، اون جریانی که این سوره به اون جریان منسوب است و به اون جریان نامگذاری شده، ما در رابطه با احزاب میخوانیم. من قبل از این که آیات را خدمت شما تلاوت بکنم، در ارتباط با این جریان که یکی از اتفاقات بسیار مهم در تاریخ اسلام است، خدمت شما عرض میکنم. اولا احزاب جمع حزب هست. این سوره را احزاب میگویند چون تمام احزاب، تمام گروها، تمام کسانی که مخالف اسلام بودند، عم از یهود، مشرکین، منافقین، قبائل عرب دست به دست هم دادند بر علیه اسلام یه جبهه متحدی تشکیل دادند، یه ائتلافی تشکیل دادند و اونها آمدند که برای همیشه فاتحه اسلام خونده بشه، برای همیشه بساط برچیده بشه. ولی در این سوره می خوانیم که الله عز و جل چطور اونها را ناکام کرد، نامرادشون کرد. این آیات باید ما را تقویت بکند. ما مسلمان هایی که امروز گرچه از نظر جمعیت کم نیستیم، دومین جمعیت دنیا را داریم، اما از نظر بسیاری از مسائل دیگه بالخصوص از نظر متاسفانه ایمان و معنویت ضعیفیم. باید ما را این آیات تقویت بکند که اگر ما بر مسیر حق باشیم، ما انشاءالله بر همه مشکلات فائق میاییم، همان گونه که اصحاب و یاران رسول الله در این امتحان بزرگ الهی موفق شدند. اصل داستان از این قرار بود که در سال، اگر به ریشهش بریم، ریشه این جریان به سال چهارم هجری برمیگرده. در سال چهارم هجری ما در سوره حشر خواندیم که یهود بنو نذیر دو تا قبیله عمده بود در مدینه طیبه، یکی بنو قریظه یکی بنو نذیر. یهود بنو نذیر میخواستن خیانت بکنند، بر علیه رسول الله توطئه کردند، میخواستن ایشون را از پای در بیارند که الله عز و جل پیغمبر خودش را متوجه کرد. رسول الله رفت بر علیه یهود بنو نذیر لشکر کشی کرد، چون عهد را شکستن، پیمان را شکستن، خیانت کردند. منافقین به یهود گفتن شما نرید، ما در کنار شما هستیم. منافقین ترسو هم نیامدن، تا چند روز یهود محاصره بودند، آخر راضی شدند که مدینه را ترک بکنند، باغها و قلعها و ساختمانهای خودشون را بذارند، از اینجا برند. این خائنها را رسول الله اینگونه تنبیه کرد. اینها رفتند، بخشی از اینها رفتن به شام، سرزمین شام که سرزمین آبایی و اجدادیشون بود. بخش دیگه رفتن به خیبر. خیبر با فاصله از مدینه طیبه در میان کوها و یه منطقه بسیار خوش آب و هوا و منطقه که اونجا باغهای بسیار زیادی داشت و آب بسیار شیرین و زلالی داشت. اونجا هم یهودی های زیادی ساکن بودن. رفتن پیش اون یهودی ها پناه ببرن. سردار اینها حویه بن اختب بود. حویه بن اختب از سرسخترین دشمنان که بعدن خدای عزوجل در سال هفتم، در سالی که خیبر فتح شد، دخترش که حضرت صفیه هست، صفیه بنت حویه، در همین جا اسیر شد و بعدا به عقد رسول الله درآمد. این حویه بن اختب سرسخت‌ترین دشمن رسول الله و کسی بود که کینه به دل بود. این حویه بن اختب با همکاری ابو عامر، قبلا خدمت شما در جریان حنین در رابطه با ابو عامر هم گفتم که ابو عامر یکی از دشمنان سرسخت رسول الله بود، مسیحی شده بود، بعدا رفت به مکه مدتی تحریک میکرد همیشه اهل مکه را بر علیه رسول الله، و تا اینکه در حنین گریخت و اصلا از سرزمین حجاز رفت و به روم رفت و از اونجا باز هم تحریک کرد مسجد ضرار را با اشاره و حمایت های مالی او درست کردن. هی میخواست جای پای درست بکنه، هی میخواست توطئه بکنه، الله عز و جل ناکامش کرد. لذا این حویه بن اختب با همکاری ابو عامر با قبائل مختلف یهود که یکی از ملاهای یهود به نام کعب بن اشرف هم همراهش بود، اینا رفتند برای مذاکره پیش مشرکین مکه، رفتند مردم قریش، پیش قبیله غطفان رفتند، پیش قبائل دیگر، اسلم، اشجع، بنی مره، بنی کنانه، بنی فزاره، همه این قبائل رفتند با همه مذاکره کردند. و همه را قبولاندند، قانع کردند که اگر ما یک جبهه بزرگی بر علیه اینها تشکیل بدیم، میتونیم برای همیشه از شر اینها به تعبیر اون بیمانها خلاص بشیم. لذا همه را یه نقشه خوبی پیاده کردند و همه را قانع کردند. مشرکین مکه که اولا اعتماد نکردند، آخر از اونها سوگند گرفتند، عهد گرفتند، در سوره نساء خواندیم. حتی بت‌هایشون را تعظیم کردن به خاطر اینکه دلشون خوش بشه، مذهبشون را تایید کردن، گفتن شما نسبت به مسلمان ها درستر هستید، بر حق هستید. بالاخره یک گروه بسیار بزرگی، لشکری که در رأسش ابو سفیان بود، در رأس قریشی ها و همچنین رئیس قبیله غطفان، اینها آمدند. یهود خیبر و یهود بنو نذیر اینا همه بودند، آمدند و مدینه طیبه را محاصره کردند. اما قبل از اینکه اینها بیان برسند، حرکت کردند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با خبر شدند، مطلع شدند از جریانی که اونها داشتند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم صحابه را جمع کردند، جلسه اضطراری تشکیل دادند و از اهل شورا خواستند مشوره بدن چه باید کرد، چطور از خودمون دفاع بکنیم، بیرون مدینه بریم، داخل مدینه بمونیم. لشکری بود که در مقابل اون لشکر نمیشد کاری بکنن. سپاه مسلمان ها را بین 1500 نفر تا 3000 نفر گفتند، عدد متفاوتی در تفسیر هست. بالاخره این لشکر اندک چیکار میتونه بکنه؟ 10000 نفر تا 12000 نفر. وقتی که مشوره دادند، حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه بود، سلمان فارسی، و ایشین گفت یا رسول الله، در بلاد ما، بلاد عجم، اینجور مرسوم است که هر وقتی که از دشمنی احساس خطر بکنیم، ما خندق حفر میکنیم، چاله میزنیم، حفره میزنیم، اون وقت ما از شر اونها در امان میمانیم، همه نمیتونن بیان، کم کم که بیان باشون مبارزه کردن آسان میشه. آن حضرت صلی الله علیه وسلم با توجه به موقعیت جغرافیایی که مدینه منوره داشت، هم بسیار پسندیدند این مشوره را، به خاطر اینکه از قسمت شرق و غرب مدینه حره بود. حره کوها و زمینهای سنگلاخ که اونجا اصلا قابل تردد نبود، کسی نمیتونست با شتر و با اسب و با حیوانی از اونجا بیاد. پس از دو طرف مدینه در امان بود. از طرف جنوب هم قبیله بنو قریظه بود، یهودی ها بودند که دروازه مدینه را داشتند. اونها به ظاهر هنوز پیمان نشکسته بودند، اونجا هم هیچ خطری احساس نمیشد. فقط مانده بود شمال مدینه که از جانب شمال احساس خطر بود. یه چیزی حدود 6 میل که نزدیک 10-12 کیلومتر میشه، به این اندازه یا بعضی کمتر گفتند، 6 کیلومتر گفتند، 3 میل گفتند، به این اندازه عرض کنم که مسیر بود که میتونستن از اینجا حمله بکنن. لذا مشوره بر این شد که بهترین صورت اینه که اینجا خندق بزنیم تا اینکه مشرکین نتونند از این مسیر عبور بکنن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این مشوره را پسندیدند، فورا تقسیم کار کردند. حدودا 1500 نفر از اصحاب بودند، گروهای 10 نفره تشکیل دادند و هر چند متر و چند ذراعی را به یک گروه دادند که شما اینجا کار بکنید. صحابه با یک اشتیاق خاصی کار می کردند، خندقها را حفر می کردند، خندقها را که تقریبا عرضشون 3 متر بود که شتر نه اسب هم نمیتونست که پرش بکند از اونجا بتونه بیاد داخل. و خندکار در طول این مسیر آن حضرت صلی الله علیه وسلم با صحابه حفر کردن تقریبا در ظرف 6 روز تمام این خندقها زده شد. وقتی که تقسیم کردن در همین مسئله پیش آمد، چون خود سلمان رضی الله تعالی عنه مغز متفکر این طرح بود، سلمان بر سرمان اختلاف شد. مهاجرین گفتن با ما باشد، انصاری ها گفتن با ما باشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود سلمان منا اهل البیت، در همین جا فرمود سلمان از ما اهل بیت است، یعنی با ما باشد. گروهی از اهل بیت که تشکیل دادن، سلمان جز اونها بود، خود رسول الله جز اونها بود. تا اینکه وقتی که رفتند و به اون صخره و به اون سنگ بزرگ رسیدند، هر کاری کرد سلمان زده نشد. سلمان آمد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، عرض کرد یا رسول الله سنگی هست نمیشه، هر کاری میکنیم اجازه دارن یه مقدار مسیر را منحرف بکنیم، خندق را کج ببریم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم خودشون رفتن، هر آلهی بود به دست گرفتن، پتکی بود، کلنگی بود، هر چی بود. آن حضرت صلی الله علیه و سلم 3 ضربه زدند، معروف است در احادیث. اولین ضربه را که زدند یه جرقه ای آمد که مقدار اون سنگ ترک برداشت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود در این جرقه من حیره را و محلات حیره که مال شام هستند من دیدم، و همچنین کسرای ایران را که اینها را الله عزوجل زیر پای امتان من قرار داد، این مناطق را الله عزوجل در عین یأس و نومیدی امید میده به پیغمبرش. این جرقه نصرت است. در جرقه دومین ضربه را که زدند، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود که ساختمان های سرخ رنگ روم را و قیصر را میبینم که خدای عزوجل زیر پای امتهای من قرار داد. و در جرقه سوم فرمود محلات صنعا یمن را میبینم که الله به دست امتیان من اونها را فتح کرد. با جرقه سوم اون سنگ پودر شد، تکه تکه شد، و رسول الله فرمود کار را ادامه بده. منافقین مسخره کردند چون شرایط بسیار سختی بود. گفتن ما از ترس نمیتونیم دستشویی بریم، قضای حاجت بریم که وقت دشمن ما را نزنه، و اینا اینجا خواب ایران و روم را میبینند. هی مسخره میکردند به این پیشگویی های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. خلاصه شرایط بسیار سختی بود، اما ضمن اینکه شرایط سختی بود، الله عزوجل کرامات و معجزات عجیبی و بیشماری به پیامبرش در این معرکه نشان داد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم و اصحاب چیزی برای خوردن نداشتند، معروف هست که شکمهایشون را بسته بودند، با چادر بسته بودند، سنگ بسته بودند تا اینکه بتونن بهتر راحتتر کار بکنند. و یه حالت خاص بود، هیچ چیزی برای خوردن نبود و فصل هم فصل ناداری بود، تقریبا زمستان بود، هوا هم سرد بود. بعضی از کنم که معجزات را میخوام خدمت شما عرض کنم که در همین شرایط ضیافت حضرت جابر رضی الله تعالی عنه اتفاق افتاد. جابر رفت خونه اش، به همسرش گفت چیزی هست یا نیست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم از چند روز با صحابه و یارانش گرسنه هستن، هیچی نخوردن، و من چهره رسول الله را میبینم ترحمم میاد. همسر جابر گفت که یه بزغاله ای هست و حدود 1 ساعت آرد، 1 ساعت تقریبا 4 کیلو میشه، بیشتر نیست، همینا را میتونیم درست بکنیم، به همین اندازه مهمان بیار، بیشتر نیار. این اندازه تقریبا برای خود رسول الله و فوقش 10 نفر. جابر گفت باش اشکال نداره. زن جابر تأکید کرد که ببین جلوی مهمان ها مرا شرمنده نکنی. همیشه زنها حساس هستند، میخواند که خوب از مهمانان خودشون پذیرایی بکنند. جابر رفت به رسول الله صلی الله علیه وسلم به صورت خصوصی گفت یا رسول الله، ما غذای مختصری آماده کردیم برای شما و تعدادی از نفرات. آن حضرت فرمود خیلی خوبه، برید ما میاییم. به جارچی گفت اعلام کن امروز همه خانه جابر مهمان هستید. جابر پریشان شد، گفت چه خبره؟ دوان دوان رفت پیش همسرش، گفت رسول الله با کل لشکر میخوان بیان. زن ناراحت شد، سرزنش کرد، بهت نگفته بودم بگو که غذای ما محدوده؟ گفت گفتم. گفت گفتی پس اشکالی نداره، حتما نبی خدا خودش یه چیزی میدونه. رسول الله توصیه کردن که شما آردها را خمیر نکنید تا من خودم بیام، چون آرد را خمیر میکردند اونطور نان درست میکردند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم خودشون ابتداعا قاطی کردند آرد و آب را و خمیر کردند و گفتن دستور دادن که نان درست بکنند و ظرف غذا را اون دیگه که گوشت ها توش بود گرفتن. به صحابه گفتن حلقه های 10 نفری بشینید. حلقه های 10 نفری می نشستند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در نان گوشت می گذاشتند، خودشون تقسیم می کردند. کل لشکر را رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پذیرایی کردند. بعد از اون نگاه کرد جابر، دید که دیگ هم پر از غذا است، سفره هم پر از آرد و نان هست. فرمود اینها را بعد از اون ما بین همسایه ها تقسیم کرد. الله عز و جل این گونه گاهی معجزه نشان میده. اینها در واقع تسلی هستند که صبر کنید. بعد یه جریان دیگری پیش آمد که مادر نعمان ابن بشیر خرمایی به دست نعمان فرستاد برای پدر نعمان و برای دایی نعمان عبدالله ابن رواحه. گفت اینها را ببر، این خرماها را به اونها بده. این تو چادر نعمان بسیار کم بودن این خرماها. یه روزی دیگر این اتفاق افتاد. وقتی که آمد گفت پدرم کجاست؟ بچه ای بود. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفت چیکار داری؟ گفت این خرماها را آوردم. یه مقدار کمی خرما بودن. گفت خرماها را به ما تحویل میده. آن حضرت خرماها را تحویل گرفت و روی سفره اینا را پهن کرد، دستور داد همه بیان بخورند. همه آمدند خوردند، همه به قدر کافی خوردند و خرماها همونطور باقی ماند. معجزات رسول الله صلی الله علیه وسلم را وقتی که در احادیث میبینیم نگاه میکنیم، تمام معجزات تمام انبیا یک طرف، معجزات پیغمبر عظیم الشان اسلام بیشتر هستند. اما بزرگترین معجزه که بقیه معجزات را ما زیاد روش مانور نمیریم، چون که ما معجزه قرآن را داریم، از همه معجزات بزرگتر است. هر چی که جلوتر میریم بیشتر به اعجاز قرآن پی میبریم و الله عزوجل این را به عنوان بزرگترین معجزه معرفی کرده. الا ای حال، شرایط بسیار سختی بود عزیزان. در خندق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای صحابه هم دعا می کرد هم رجز می خواند. رجز چیز شبیه شعر هست. آن حضرت صلی الله علیه و سلم دعا کرد. عبدالله ابن ابی اوفا راوی هست، زمانی که خندقها را می زدند گفت اللهم منزل الكتاب بار اله، ای ذاتی که این کتاب را نازل کردی، سریع الحساب، ای ذاتی که زود حساب میگیری، اهزم الاحزاب، این احزابی که بر علیه ما توطئه کردن، بار اله اینها را شکست بده. اللهم اهزمهم و زلزلهم، خدایا اینها را شکست بده و در صفهای اونها تزلزل بیارد. این در روایت بخاری هست. صحابی آمد خدمت رسول الله، همه میخواستن دعا بکنن، بعضی نمیدانستن چه دعایی بکنن. گفت یا رسول الله من چه دعایی بخوانم؟ فرمود بخوان اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، روعاتنا خدایا حریم ما را ستر بکن. حریم ما را منظور حریم خانه هستن، زنان هستن، بچه ها هستن، اینها را بپوشان، یعنی حیا و عفت ما را محفوظ بدار، ننگ ما را و آمن روعاتنا و قلب ما را اطمینان ببخش، دل ما را قرص بکن که ما هیچ خطری داشته نباشیم، هیچ نترسیم. لذا الله عز و جل کمک کرد. وقتی که صحابه داشتن خندقها را حفر میکردن، کار میکردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم میرفت و برای صحابه این رجز را میخوان. در حدیث آمده اللهم لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، بار الها اگر تو نبودی ما هدایت نمی شدیم، ولا تصدقنا ولا صلینا، نه صدقه می دادیم نه نماز می خواندیم. فانزلا سکینة علینا و ثبت الاقدام ان لاقینا، بار الها بر ما سکینه نازل کن و ما را ثابت قدم بگردان اگر در مقابل دشمن قرار گرفتیم. ان اللائی قد بغوا علینا و ان ارادوا فتنه ابینا، اینهایی که بر ما هجوم آوردند، بر ما لشکر کشی کردند و طغیان کردند، اگر اراده فتنه بر علیه ما داشتند ما انکار بکنیم، به این معنا که ما اونها را شکست بدیم، اونها را ناکام بکنیم، خدای چنین شرایطی فراهم بیاور، این دعا را میخواندند. و صحابه کرام وقتی که دیدن رسول الله میخواند، صحابه به وجد آمدن، صحابه احساساتی شدن، صحابه هم صدا و هم زبان با هم میخواندند. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا، ما جماعتی هستیم که با محمد صلی الله علیه وسلم بیعت کردیم، ما بر بیعت خودمون هستیم. این چیزها رسول الله را تقویت میکرد و شاد میکرد. ما بر بیعت خودمون هستیم، على الجهاد ما بقينا ابدا، بر جهاد تا زمانی که ما باقی بمانیم. رسول الله در جواب گفت اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره، بار الها زندگی زندگی نیست مگر زندگی آخرت. بهترین زندگی کنجا امنیت، آسایش، آرامش، خوشی، روح و ریحان، نعمت آخرت است. پس خدایا مهاجرین و انصار همه را ببخش. وقتی که دیدند رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این ایثار را، این خودگذشتگی را، این قربانی که صحابه دارن میدند، با وجود گرسنگی، با وجود سختی، با وجودی که از طرف منافقین هی تبلیغات میشد، هی تضعیف روحیه میشد، میخوانیم آیات میاد که منافقین چی میگفتند. اینقدر اینها ایمانشون قوی بود. عزیزا اینها الگوهای ما هستند. ما در همین سوره میخوانیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، رسول الله برای شما اسوه حسنه و الگوی خوبی هست. رسول الله الگوی هست در این مسائل، در استقامت، در نترسیدن، در شهامت، در استادگی در مقابل دشمن. لذا با این شرایط سخت خندقها را حفر کردند. بعد از این که خندق ها حفر شد، این طرف برای خودشون سنگرهای هم درست کردند، چون که مشرکین وقتی که آمدند، مشرکین تقسیم کرده بودند که در همین قسمت شمال از یک زاویه ابو سفیان حمله بکنه، از یک قسمت قبیله غطفان، بقیه قبائل وقتی آمدند همه با خندق مواجه شدند. اون طرف خیمه زدن که چه کار بکنن، منتظر بودن. بعضی هاشون بسیار عصبانی بودند، میخواستن بیاند و چون که عقده داشتن عقده هاشون را خالی بکنند و بجنگند، اما نمیتونستن بیان. یکی از افرادی که بسیار عقده داشت و در جریانات قبل در بدر ضربه دیده بود و عقده‌ای بود و پر از بغض بود، عمرو بن عبد ود بود. عمرو بن عبد ود یکی از سپه سالاران قریش، یکی از کسانی که مثل اون نه شمشیر زن بود نه هیچ کس برای مبارزه با او حریف می شد، هیچ که جرأت نمی کرد در مقابل عمرو بن عبد ود بیاد. و این زمان سنش هم بالا بود، یک مرد کارکشته دور دیده، خیلی قوی بود. ضمن این که گفتم بالای 70 سال، بعضی گفتن 90 سال سن داشت. خیلی جنگجو بود، خیلی فرز بود، خیلی ماهر بود. این تونست با اون چالاکی که داشت، با اون زرنگی که داشت، از خندق عبور بکنه با اسبش. خیلی آمدند عبور بکنن، افتادن، شکستند، اما این از خندق عبور کرد، آمد این طرف، آمد به میدان، گفت که کیه با من مبارزه بکنه. سیدنا علی کرم الله وجهه فوراً بلندش گفت من میرم یا رسول الله. رسول الله نمیخواست علی بره. علی خیلی جوان بود، داماد رسول الله بود، پسر عموی رسول الله بود، اسری عاطفه هایی هم بود. اما وقتی که علی اصرار کرد، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بهش اجازه داد و رسول الله اینجا شروع کرد به دعا که خدایا علی را پیروز بگردان. اونجا وقتی که رفت، عمرو بن عبد ود گفت تو کی هستی؟ خیلی بچه معلوم میشی. گفت من علی ابن ابی طالب هستم. گفت عجب، تو برادر زاده من هستی، تو پدرت برادر من بود، پدرت دوست من بود، پدرت را میشناسم، من در حد پدرت هستم، من با تو نمی جنگم، تو در حدی نیستی که من با تو مبارزه بکنم. علی کرم الله وجهه گفت ولی من با تو می جنگم، من تو را می کشم. خندید، گفت باشه، تو که اصرار داری اشکالی نداره. دو طرف تماشا می کردند. حضرت به حضرت علی کرم الله وجهه گفت که من گفتم که هر کسی که با من مبارزه بکنه 3 تا تمنا بکنه، 3 تا آرزو بکنه، من اگر نتونم همه آرزوهاش را برآورده بکنم، حداقل به یکی من تن میدم، برآورده میکنم. مثلا به طور مثال عرض میکنم، اینقدر مغرور بود که مثلا طرف بگه که تو بدون شمشیر با من به جنگ می جنگم، طرف بگه تو فقط با دست چپ به جنگ می جنگ. چنان ماهر بود، خیلی بر خود اطمینان داشت. لذا گفت چه آرزویی داری؟ حضرت علی کرم الله وجهه گفت که اولین آرزوی من اینه که مسلمان باش. گفت نه، این که ممکن نیست. گفت که خب دومین آرزویت را بگو. گفت دومین آرزوی من اینه که اگر مسلمان نمیشی، برو لشکرت را بردار برین از اینجا. چی میخوای از ما؟ چون واقعا خطر بود. 12,000 نفر آمدند، مدینه منوره را محاصره کردند. یک مشت از مؤمنین که نان شبشون را ندارد، چیکار بکنند؟ از نظر اسباب ظاهری هیچ امیدی برای نجات نبود، اما صحابه ایمان داشتند. علی گفت دومین اینه که بردار برگردی. گفت اینم نمیشه. سومی را بگو. علی گفت سومی آرزوم اینه که تو با تو بجنگم و تو را بکشم. خنده ای زد، قهقه ای زد، گفت پس بیا. حمله کردند، بسیار عرض کردم ماهرانه می جنگید و در همون حمله های اول و درگیری های اول چنان گرد و خاکی بلند شد که هم از طرف مشرکین تماشا می کردن، از طرف مسلمان ها فقط گرد و خاک می دیدن، چیزی دیگه نمی دیدن. هیچ معلوم نمی شد کی به کی هست. همه پریشان، همه ناراحت، تا اینکه یه حمله بسیار خطرناکی به حضرت علی کرم الله وجهه کرد. حمله کرد و شمشیر را زد به علی، اما علی رضی الله تعالی عنه از اینجا که جوان بود و خیلی چالاک هم بود، جا خالی داد. او با شمشیرش افتاد به زمین. حضرت علی کرم الله از پشت حمله کرد و زد به سرش. به محض اینکه زد گفت الله اکبر، صحابه متوجه شد علی پیروز شد و این دشمن خدا را الله عز و جل به این صورت خار و زبون کرد. و بعد گفتند اونها که مشرکین گفتند چند هزار درهم میدیم جنازش را به ما بدید. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت این جنازه ناپاک برای ما ارزشی نداره که پول بگیریم، ببرید جنازش را بهشون بدید. لذا جنازش را بهشون دادند. الله عز و جل یک به یک از کنم که آثار نصرت را و آثار کمک را ظاهر می فرماید. بعد از اون درگیری های بسیار زیادی به وسیله تیراندازی شد. اونها خیلی تیر زدن، صحابه هم تیر زدن، بعضی از اصحاب شهید هم شدن. من جمله یکی از افرادی که اینجا زخم خورد و تیر خورد و بسیار نقش اساسی و محوری را اجرا کرد در این جنگ، حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه بود، از سرداران انصار و از بزرگان انصار، کسی که با سخنرانی های حماسیش انصاری ها آماده می شدن جان بدن. سعد خیلی سخنران بود، خیلی واعظ بود، خیلی هم شجاع بود. و سعد رضی الله تعالی عنه ام المؤمنین عایشه روایت میکنه در یک قلعه همه زنها را جمع کرده بودند. سعد رضی الله تعالی عنه رفت به اونجا به دیدن مادرش. اونجا وقتی که رفت مادرش را ببیند، عایشه رضی الله عنها میفرماید که لباس زرهی به تنش بود که این لباس زرهی برش کوتاه بود، دستایش زیر اون لباس قرار نگرفته بودم. بعد از اینکه رفت من از دور دیدم، به مادرش گفتم که سعد دستایش در خطر هستند، تیر مرتب می آید. مادر سعد گفت که خدا اگر کاری بخواد بکنه میشه، خدا خودش حفاظت میکنه. بعد از اون وقتی که تیراندازی شد، تیری به دست حضرت سعد خورد و این رگ حیاتش را ضربه زد و خونریزی شد. چنان خونریزی شد که سعد را بردن بستری کردن و یکی از صحابیات زنی به نام رفیده رضی الله تعالی عنها از سعد تیمارداری می کرد و برای سعد خدمت می کرد. اما سعد اینجا یه دعایی کرد، گفت بار الها اگر قرار است که قریش دوباره بر علیه پیغمبرت باز هم لشکر کشی بکنه، باز هم بجنگه، من هنوز زنده نگه دار که من موی دماغی برای اونها باشم، و اگر نه بناس در همین جنگ اینا برای همیشه شکست بخورند. ایمان داشت به نصرت الله عز و جل، پس مرا با همین زخم هم موت شهادت بده. خلاصه حضرت سعد تا دیر وقت ماند، مریض بود، زخمی بود. بعدا به داستان سعد در جریان بنو قریظه می رسیم. مشرکین تا مدتها محاصره کرده بودند تا اینکه الله عز و جل کم کم عرصه را بر اونها تنگ کرد. اول چند تا آیه بخوانیم ببینیم که قرآن چه تعبیری می کند، اون شرایط سخت را قرآن چگونه تعریف می کند. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، ای مؤمنان یاد کنید نعمت های الله را بر شما، اذ جاءتکم جنود، زمانی که پیش شما آمد لشکریان زیادی بودند. ابو سفیان در رأس قریش، قبیله غطفان، قبیله بنو اسلم، بنو اشجع، بنو مره، بنو کنانه، بنو فزاره، یهود بنو نذیر، یهود خیبر، یهود بنو قریظه، همه اینها بودند. هیچ کسی نمانده بود. البته درباره یهود بنو قریظه خدمت شما من عرض میکنم. الله میفرماید که ارجاعتکم جنودون، لشکریان آمدد، فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها، ما فرستادیم بر آنها طوفانی و همچنین جنودی، لشکریانی که شما نمیدیدید. این لشکریان ملائکت الله بودند، الله ملائکه را فرستاد به کمک اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. و کان الله بما تعملون بصیرا، خداوند به آنچه که شما عمل می کردید بیناست، یعنی اعمال شما را نظارگر بود، از حفر خندق گرفته تا صبات علی القتال. الله می فرماید اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم، شدت غزوه را الله عز و جل به تصویر می کشد. اذ جاؤوکم من فوقکم، زمانی که آمدند از بالای مدینه، یعنی از طرف شمال شرقی، بنو غطفان و همراهانشون که از اهل نجد بودند اون قسمت را به عهده گرفته بودند، و بنو قریظه و بنو نذیر اسفل را به عهده گرفته بودند و خود شمال را ابو سفیان به عهده گرفته بود. لذا الله می فرماید که و از طرف وادی جانب غرب قریش و بنو کنانه و اهل تهامه، همه اینها به هر حال تقسیم بندی بود طبق شرایط جغرافیایی اون روز. الله می فرماید من فوقکم و من اسفل منکم، از قسمت بالای مدینه پایین مدینه. و اذ زاغت الابصار، زمانی که خیره شد چشمها، و بلغت القلوب الحناجر، و دلها به حنجره رسید، یعنی گلو خشک شد، دل به اینجا آمده بود. کنایه، این یک اصطلاحی هست، یک محاوره ای هست. و تظنون بالله الظنونا، شما به الله گمان می کردید انواع گمان ها. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلو زلزالا شدیدا. الله می فرماید اینجا مؤمنان، اینجا بود که مؤمنان به ابتلا گرفتار شدن، یعنی به امتحان الهی. و زلزلو زلزالا شدیدا، زلزله بسیار شدیدی برای مؤمنان بود، یعنی واقعا به تزلزل افتادند، به پریشانی افتادند، از هر طرف دشمن احساس می شد دیگه هیچ امیدی نیست، هیچ امیدی برای نجات نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه خندق ها را حفر کردند، بعد از اینکه صحابه را در سنگرها قرار دادند، شروع کردند به دعا و مناجات. هر روز دعا، چون که جنگ عملا نبود، گاهی تیراندازی میشد، گاهی چنان شدید میشد. یه روزی چنان تیراندازی زیاد شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را یک جا خواندند، چهار نماز را، چون که نتونستن نماز بخونن از بس که شدید بود. بالاخره در همین روز حضرت سعد بن معاذ هم زخمی شد. بالاخره دعا کردند، چنان دعا کردند که اون محلاتی که الان آن حضرت صلی الله علیه وسلم اونجا دعا می کردند، در اونجا مسجد ساخته شد بعدن، مسجد الفتح. اونجا مجده فتح و بشارت آمد در روز دوشنبه، بعد از 25 روز تقریبا، 25 روز این محاصره ادامه داشت. و در این مدت غیر از تیراندازی چیزی دیگه نبود، و از یک طرف از داخل از درون منافقین بودن که در آیات آینده میخوانیم، امروز فرصت نمیشه، منافقین بودن که هی تضعیف روحیه میکردند، هی برای صحابه میگفتن که باید تمام بکنیم، باید جمع بکنیم، باید برگردیم به دین گذشتهمون. اما آن حضرت صلی الله علیه وسلم دعا کردند تا اینکه در روز دوشنبه آخرین هفته الله عز و جل مجده فتح دادند. اینجا که آن حضرت مجده فتح را دریافت کردند، از صحابه پرسیدند که چه کسی میتونه بره از دشمن خبر بیاره. عرض کردم از نظر شرایط آب و هوا هم بسیار سرد بود. عزیزانی که در زمستانها در مدینه بودن میدونند که زمستان مدینه گاهی سردی میاد، چنان سردی که در مناطق ما اون سردی نیست. اون سال هم سردی چنانی بود که صحابه میلرزیدن، هیچ نوع امکاناتی هم نداشتن. حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه گفت من یا رسول الله میرم. همون جا فرمود که زبیر حواری من هست. ولی آن حضرت صلی الله علیه وسلم حذیفه را صدا کردن، حذیفه تو برو. حذیفه آمد. در بعضی از کتابهای تفسیر دیدم که حذیفه میلرزید. آن حضرت فرمود چرا میترسی؟ چرا میلرزی؟ گفت یا رسول الله سردم هست نمیترسم. آن حضرت دست مبارک را بر سینه حذیفه گذاشت. حذیفه میگه این دست رسول الله چنان حرارتی، چنان گرمی در وجود من پیدا کرد که تمام اون سردی تبدیل به گرمی شد. نه تنها اون روز، بلکه بعد از اون در تا روزی که حذیفه زنده بود، در سردترین روزهای شام و سوریه که مردم مثل بید از سرما میلرزیدن، حذیفه نیازی به هیچ کت و پالتویی نداشت. میگفت از اون روز به بعد دیگه اصلا سرما در من اثر نداشت. این یکی دیگر از معجزات بود. خیلی معجزات اینجا ظاهر شد. حذیفه رفت اونجا خبر بیاره. وقت سحر رفت، باد هم شدید بود، باد شروع کرده بود به وزیدن. الله عز و جل فرشته ها را هم تعیین کرده بود که دیگ های اونها را و ظرف های اونها را و غذا های اونها را بریزند. اما اینه اینجا میگذاریم. قبل از این به وسیله یکی از اصحاب که تازه ایمان آورد، اینجا همه نقش داشتند و تا جایی که میتونیم نقش کسانی که در پیروزی این جنگ نقش داشتن باید یادآوری بکنیم. یکی از اصحاب از قبیله غطفان بود، همین قبیله غطفان که یک سر جنگ به دست اونها بود، به نام نعیم ابن مسعود اسلمی یا اشجعی رضی الله تعالی عنه تازه به حقانیت ایمان پی برد. قومش خبر نداشت. همینجا در همین معرکه دزدکی آمد، یواشکی آمد خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من به حقانیت این دین پی بردم و من میدونم که این دین دین خداست، لذا من مسلمان شدم. هیچ کسی خبر نداره، اما خدای عزوجل به من چنان توانی و چنان هنری داده که من میتوانم در صفوف اونها تزلزل ایجاد کنم، میتونم اونها را به هم بندازم. اگر اجازه میدی من این کار را میکنم. آن حضرت فرمود برو این کار را بکن، اشکالی نداره. این خدمت شما هم عرض نکردم که قبیله بنو نذیر که رئیسشون حویی بن اختب بود، اون حویی بن اختب آمد با کعب که رئیس بنو قریزه بود با او مذاکره بکنه. کعب ابتدا اصلا در را باز نکرد. هرچه حویه گفت که من میخوام باید صحبت کنم، گفت نه، شما اینجا میخواید بجنگید بعد میرید، ما اینجا با مسلمان ها حلیف هستیم، بعدا تکلیف ما چی میشه؟ او از پشت در سوگند یاد کرد که ما پیروز میشیم و بعد در را برش باز کرد و گفت تو اگر اطمینان نداری من اینجا با شما میمانم، من گروگان که اگر شما احساس خطر میکنید من همین جنگه داری، اگر شما کشته شدی من از شما بهتر نیستم، چون یقین داشت که پیروز میشند. تا اینکه این بیچاره حویی بن اختب رئیس بنو نذیر بود، اما اینجا خودش را گرور نگه داشت تا اینکه بعدا اینها همه اسیر شدند، همه کشته شدند، اونم کشته شد. بالاخره کعب را راضی کرد که حمایت بکند، حمایت مالی بیشتر، غذا خوراک و اسلحه. این شما میدونید که یهودی هایی که در اطراف مدینه بودن بسیار سرمایه‌دار بودن، تمام ملت عرب چشمشون دوخته بود به سرمایه های اینها، لذا تا زمانی که بنو قریظه حمایت مالی نمی کرد موفق نمی شدن. بنو قریظه خیلی حمایت کرد، این اولین خیانت بنو قریظه بود. اما نعیم ابن مسعود آمد و اول با سردار بنو قریظه صحبت کرد، گفت من خودم از همین قبایل عرب هستم، ولی اینه به شما بگم که ماها که اینجا هستیم قبایل اگر پیروز نشیم فرار میکنیم، شما چه کار میکنید؟ برای شما هیچ که پروایی نداره. یک مقدار رئیس قریظه متزلزل شد، بعد این گفت من پیشنهادی بهت دارم. اون پیشنهاد اینه که من میشناسم این قبیله و افراد قبیله خودم را، غطفانی ها را، اینا همیشه خیانت میکنن. شما چند نفر از سرداران قریش و غطفان را مثل حویه بن اختب پیش خودت نگه دار، به اونها بگو اینجا بمانند، بعدن کمکشون بکن، و الا کمک نکن برای شما بد تمام میشه. اون قبول کرد، رفت پیش اونها، رفت پیش ابو سفیان و پیش رئیس قبیله غطفان، به اونها گفت که اطلاعاتی که من دارم بنو نذیر به شما پشت کرده، بیشتر از شما حمایت نمی کنه و با مسلمان ها یکی شده ساخته و قول داده تعدادی از شما را گروگان نگه داره و به مسلمان ها به تلافی خیانت گذشتهش تحویل بده شما را. لذا شما به بنو نذیر اعتماد نکنید. اونها به خاطر اینکه مطمئن بشند نمایندگانی فرستادن پیش بنو قریظه. این نماینده ها وقتی که اونجا رفتند، رئیس بنو قریظه کعب گفت ما در یک صورتی با شما ادامه میدیم همکاری را که شما تعدادی از سرداران از بزرگان اینجا پیش ما بمونید، اگر برای ما خطری شد خطر برای شما هم باشد، چون شما فردا فرار میکنید ما هیچ اطمینانی نداریم. اونها به سخن نعیم ابن مسعود پی بردند که واقعا اونا فکر کردم خیانتی هست، رفتن با هم مشوره کردن، گفتم بنو قریظه خیانت کرده، میخواد ما را به گروگان ببره و تحویل بده، لذا پیمان بین اینها شکست، اینها دیگه با هم دیگه همکاری نکردن. بعد از اون هیچ نوع خوراکی، هیچ نوع حمایت مالی از طرف بنو قریظه برای قریشی ها، غطفانی ها و قبایل مختلف نشد. اینجا این اولین ضربه بود که به اونها وارد شد، شوک بود که به اونها وارد شد. ضربه اصلی اینجاست که طوفان میاد. اینجا حضرت حذیفه رفت. حذیفه رضی الله تعالی عنه میگوید وقتی که اونجا رفتم دیدم همه روحیشون ضعیف شده، سرده، همه میلرزند، بعد چشمانشون را کور کرده و دیدم که بعد شدید و شدیدتر شد، آخر گویی که دیگهای اینها را، همه دیگهای پر از غذا، پر از آذوقه، همه اینها را گویی همه را چپه کردند، سرنگون کردند، ریختند. ملائکه بودند، فرشته ها بودند، همه آنچه که داشتند هم ضایع شد. لذا موندن چه کار بکنیم؟ بنو قریظه هم حمایتش را قطع کرد، هر چه داشتی هم تمام شد و هیچ روحیه نمانده بود. 20 خورده روز گذشته هر کاری میکنن نمیتونن پیش روی بکنند. لذا ابو سفیان گفت فورا جمع بشید، جلسه تشکیل میدیم. همه جمع شدن. حذیفه رضی الله تعالی عنه میگه ابو سفیان هم خیلی زرنگ بود، سیاستمدار بود، گفت که شب بود، تاریک بود، احساس خطر میکرد کسی از میان مسلمانان نباشد، در میان ما نباشد، لذا گفت که از همراهان که کنار شما هستن بپرسید، ببینید که غریبه در میان شما نیست. تاریک بود دیگه. حضرت حذیفه میگه هر یکی از رفیق بغلیش میپرسید تو کی هستی؟ میگه من زرنگی کردم، فورا اونی که راستم بود پرسیدم تو کی هستی، اونی که چپم بود پرسیدم تو کی هستی، من از اونا پرسیدم تا اونا از من نپرسند. خلاصه هر دو جواب دادن، از من کسی نپرسید. بالاخره همه مطمئن شدن که همه خودمانی هستن. ابو سفیان گفت چیکار بکنیم؟ همه به تنگ آمده بودند، این طوفانی که بود نه می دیدند، نه آرامش داشتند، نه غذا داشتند، نه روحیه داشتند. گفتند که با این بار بریم، یه بار دیگه، یه نوبتی دیگه نمیشه، الان بیشتر از این نمیتونیم، روحیه ندارن سربازان. به محضی که اینا گفتن همه اینا مشوره را دادن، ابو سفیان دستور داد جمع کنید. همه جمع کردند. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فورا آمد خدمت رسول الله، گفت ابشر یا رسول الله، مژده باد، سپاه اسلام سپاه کفر شکست خورد، داره جمع میکنن، دارن فرار میکنن، داره میرن از اینجا. آن حضرت صلی الله علیه و سلم مژده فتح را به صحابه داد، همه صحابه خوشحال شدند و آن حضرت صلی الله علیه و سلم برگشتند به مدینه منوره. بعد از اینکه اونها رفتند، از خندق به مدینه برگشتند. در روایت های صحیح حدیث داریم که جبرئیل امین در حالی که زره پوش بود آمد. پیغمبر خدا داشت لباس ها زرهی را بیرون میکرد، گفت چیکار میکنی؟ گفت لباس ها را از تنم در میکنم. تمام شد، گفت نه، رب سبحانه و تعالی دستور داده که خودتون را به بنو قریظه برسانید و اونها را به سزای اعمالشون برسونید. اونها خیانت کردند. رسول الله دستور داد فورا به طرف بنو قریظه. صحابه به اون سمت و سو حرکت کردند. به هر حال بعد از اینکه اونها شکست خوردند و رفتند، رسول الله به طرف بنو قریظه رفتند که این آیاتش جلوتر میاد. اما اینجا در رابطه با شرایط مؤمنین شما خواندید چه شرایط سختی داشتن، بعد از مؤمنین و صفات مؤمنین صفات منافقین را میخوانیم. الله میفرماید و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، زمانی که میگفتند منافقان و یعنی آنهایی که در دلهایشان مرض بود، این واو تفسیری است. منافق کیه؟ یعنی اونی که در دلش مرض است. ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، الله ورسولش با ما وعده نکرده مگر وعده فریب. ما را فریب دادند، دشمن آمد دیگه تمام شد. در تفاسیر داریم که منافقین فکر میکردن، از آیه همین معلوم میشه که دیگه آخرین حیات و نفسهای اسلام و مسلمین هست. قال الحسن، حسن بصری می فرماید ظن المنافقون ان المسلمون يستأصلون. منافقین بر این پندار بودن که دیگه مسلمان ها استیصالشون هست، ریشهشون کنده میشه. و ظن المؤمنون انهم ينصرون، این ظن مؤمنین جلوتر میاد. مؤمنان فکر میکردن که از سوی الله عز و جل یاری میشه. ها این همین ظن نیست که گذشت. اما منافقین و تظنون بالله زنونا، زنون متفاوت. زنون متفاوت زن کفار و منافقین شکست بود، زن مؤمنین پیروزی بود. اما منافقین چی گفتن؟ بعضی از سران منافقین مثل طعمه ابن ابیرق، معتب ابن قریش قشیر و دیگران و بعضی گفتن عبدالله ابن ابی، اینها آمدند. و ذلك ان طعمه ابن ابيرق، قرطبي بازم نوشته، و معتب ابن قشير و جماعه نحو من 70 رجلا، حدودا 70 نفر، قالوا يوم الخندق، اینا با هم نشستن روز خندق، گفتن چیکار بکنیم؟ عصبانی بودند از اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم در اون جرقه هایی که از زدن سنگ مشاهده کردند و فرمودند تاخهای ایران و روم و یمن را میبیند. اینها مسخره کردند، گفتند کیف یعیدنا کنوز کسرا و قیصر، چطور به ما وعده میده که ما خزائن قیصر و کسرا را فتح میکنیم در حالی که ولا یستطیع احدنا ان یتبرز، یکی از ما نمیتونه برای نیازی برای دستشویی بره بیرون. ما چطور اونجا، چه مسخره‌ایه؟ چرا به ما علی عز بالله دروغ گفتن، فریب دادن ما را؟ ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. خودشون این کفریات را میگفتند و مسلمان ها را میگفتند دیگه بسه، تسلیم بشید، تا کی میخواید ادامه بدید؟ و اذ قالت طائفه منهم، این نکته را داشته باشید که همیشه منافق در سختی ها خودش هم روحیه نداره و به اهل ایمان هم تضعیف رویه میکنه نسبت اهل ایمان را. هی سعی میکنه اونها را بگه آقا تمام کنید، آقا ادامه ندید، بیاید کنار، بیاید تسلیم بشید. این صفت منافق، این یکی از خلطها و خصلتهای اهل نفاق هست، همیشه در سختی میترسه. لذا الله میفرماید و اذ قال طائفة منهم، زمانی که یک گروهی از منافقین گفتن یا اهل یثرب، ای مردم مدینه، لا مقام لکم فرجعو، لا مقام لکم یعنی شما دیگه جایگاهی ندارید، دیگه جایگاهی ندارید، فرجی او برگردید. از چی برگردید؟ این فرجی او را دو تفسیر کردن مفسرین. یکی این که فرجی او یعنی برگردید به مدینه، به خانه هایتون تسلیم بشید، از خندق به مدینه برگردید، دیگه ادامه ندید، دیگه نجنگیم، تمامش کنیم. و یک تفسیری دیگه این که فرجی یعنی از این دین برگردید، دیگه این تمام شد، تاریخ این دین گذشت، الان دیگه پایانش هست، چرا اینقدر اصرار داریم بر این عقیده بمانیم، بر این دیدگاه بمانیم؟ لذا از این برگردیم. فرجعوا الى بیوتکم، بحر المحیط نوشته، فرجعوا الى بیوتکم و منازلکم، به خانه هایتون برگردید و به منازلتون برگردید. امروهم بالعرب عن رسول الله صلی الله، بالحرب عن رسول الله، دستور دادن که با رسول الله نجنگید. وقيل فرجعوا الى دينكم الاول واسلموه الى اعدائه، بالدين اول برگردیم، تسلیم بشیم در مقابل دشمنان، بگیم آقا ما به دین شما با ما کار داشته نباشه. تنها راه همینه، اگر میخواهید که زنده بمانید باید برگردید. الله میفرماید ويستاذن فريق منهم النبي، گروهی از منافقان می آمد اجازه می گرفت از پیغمبر، می گفت ان بیوتنا عورا، خانه های ما عورت است، عورت یعنی خالی، یعنی امنیت نداره، زنها اونجا هستند و احساس خطر می کنیم. الله می فرما و ما هی بعورا، بحث نامنی خانه ها نیست، خالی بودن خانه ها نیست، این یریدون الا فرارا، اینا نمیخوان مگر میخوان فرار بکنن، میترسند، ترسو و بزدلند. الله میفرماید چنان بزدل هستند که ولو دخلت علیهم من اقطارها، اگر از اطراف و از اکناف کفار موفق بشن داخل بشند، دخلت ای دخلت جیش الکفار علیهم، بر این منافقین از اطراف مدینه بیاند خانه های اینها، اینها را معاصره بکنند. ثم سئل الفتنه، سپس از اینها تقاضا بکنند فتنه را. فتنه یعنی چه؟ فتنه را هم دو تفسیر کردند، ما در قرآن خواندیم فتنه به معنی شرک، والفتنه اشد من القدر، یعنی از اینها بخواند که بیاید مشرک بشید، بیاید علنا شرک بکنید، اینا میکنند. معنای دوم فتنه هست جنگیدن با رسول الله، با مسلمانان، یعنی از اینها دشمنان بیاند اینا رو محاصره بکنن، به خونه هایشون بیاند، به اینها بگن که بریم با رسول الله بجنگی، اینا میاند، اینا می جنگند. لآتوها، یعنی حتما بسوی فتنه خواهند آمد، حتما دوباره دین شرکی را میپذیرند، یا حتما دوباره میآیند و در مقابل رسول الله سفرایی میکنند. و ما تلبثوا بها الا یسیرا، اما الله میفرماید نمی مانند در آن فتنه مگر اندک. اینها هیچ جای توان ندارند، قدرت و شهامت ندارند که بمانند. الله می فرماید ولقد کانوا عاهد الله من قبل، اینها قبلا هم با خدا عهد بسته بودند، چرا اینقدر ترسوند؟ در احد هم اینها میدان را ترک کرده، عبدالله ابن ابی با 300 نفر میدان را ترک کرد. الله می فرماید این عهد شکنی منافقین، هر جا عهد شکن. ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الادبار، با الله عهد بسته بودم، پیمان بسته بودم که از این به بعد پشت ندهم به دشمن، میدان را خالی نکنن، نترسن. و کان عهد الله مسئولا، عهد الهی مورد بازخواست قرار میگیره، یعنی این عهدی که با خدا بستن فردا ازشون سوال میشه چرا عهد را شکستید. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. الله میفرمای خلاصه این که در فرار ضرر هست، نفع نیست. انسان اگر فرار بکنه بعد برای همیشه زنده میمانه، نه خیر. کسی که از مرگ میترسه، مرگ حتما در جهاد نیست. خیلی مردان بزرگ بودند که تمام عمرشون در جهاد بودند، مثل سیف الله، خالد بن ولید رضی الله تعالی عنهم، اما آخر زار زار گریه میکرد که چرا بر رخت خواب مثل پیرزنها میگفت دارم میمیرم. تمام بدنش زخم بود، هیچ جا نبود بدون زخم، اما ناراحت بود چرا بر رخت خواب میمیرم. خیلی ها هستند که من این علت را قبلا برای شما گفتم، شاید بعضی از طلاب گفتم بعضی مقتدیان نبودند، الانم میخوام علتش را عرض بکنم که چرا سپه سالارانی، مردان بزرگ مثل خالد ابن ولید که تمام عمرشون را در راه جهاد و در راه شهادت فی سبیل الله سپری کردن، آخر به آرزوشون نرسیدن، آخر شهید نشدند. بعضی از علمای ما نوشتن معتقدن الله عز و جل مثل این افراد را در میدان جهاد شهید نکرد و نمی کند، می خواهد به بقیه انسانها بفهماند که ای مردان، حتما و لازما در جنگ مرگ نیست. خیلی ها هستند عمرشون تو جنگ هست، خدمتشون تو جنگ میگذره، اما آخر در جنگ نمی میرند، مثل خالد ابن ولید. به قول دوستان شعری بر قبرش هم هست که نوشته: ای بزدلان دنیا و ای ترسوهای دنیا، اگر در جنگ شهاد در جنگ کشتن بود و مرگ بود، من در جنگ ها می مردم. کسی از قولیشون این شعر را نوشته. و بعضی از علما در کتابی دیدم نکته بیشتر پسندیدم، اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم خالد را لقبی داده بود، سیف الله. این لقب را رسول الله بهش داد. سیف الله به معنی شمشیر خدا. به خاطر این لقب هیچ وقت این شمشیر خدا در مقابل دشمنان نشکست، چون که اگر در مقابل دشمن کشته میشد به معنی شکستن شمشیر خدا بود. الله عز و جل اینو نپسندید و نخواست که شمشیری که به اون نسبت داده شده در مقابل دشمن زبون شکسته بشه، لذا هیچ وقت در جنگ برای شهادت نیاورد و آخر به موت طبیعی فوت کرد. به هر حال الله می فرماید: قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم. به آنان بگو هرگز فرار برای شما مفید نخواهد بود، ان فررتم من الموت، اگر شما از مرگ فرار بکنید، او القتل از یا از جنگ. و اذا لا تمتعون الا قليلا، اگر بالفرض فرار بکنید شما دیگه زیاد زنده نمیمانید مگر اندک. تمتعون از متاع دنیا نمیتونی زیاد بهره بگیری، از این جنگ فرار میکنی بعد چند سالی دیگه میخوای زنده بمونی، از اینجا فرار میکنی در یه جای دیگه کشته میشی. خیلی ها هستن که ما میشناسیم در زندان حکم اعدام برایشون صادر شد، یا میلیون ها پول خرج کردند، میلیاردها تا نجات بیابند نجات یافتند، ولی بعد از اینکه آمدن بیرون تصادفی اونها رو کشت، یعنی یک سال نموندند. پس اگر مرگ مقدر بشه میشه، هر جا بشه، شما الله می فرماید از جنگ بگریزید چقدر بعد می خواهید زنده بمانید؟ نمی مانه. همون لطیفه را خدمت شما عرض کردم، انسان هر شغلی داشته باشه می میرد. بازرگانی از ناخدای پرسید که اینا در یه مسافرخانه با هم بودند، از ناخدا پرسید که پدرت چطور مرد؟ گفت پدرم مثل من ناخدا ملاح بود تو دریا، دریا یه روزی طوفانی شد، غرق شد، پدرم فوت کرد، از بین رفت. گفت پدر بزرگت اون چطور مرد؟ گفت ما هم ملاحیم، پیشه ای ملاحیم، اون هم مرگش به همین صورت، اون هم تو دریا مرد. این بازرگان احساس وحشت و خطر که گفت نمی ترسی یه روزی تو هم با کشتی باشی در وسط دریا، تو هم بمیری؟ این ملاح از دید که این بازرگان متوجه نیست، گفت خب تو بگو پدر تو چطور مرد؟ گفت ما هم پدر پیشه‌ای، ما تاجر هستیم، پدرم هیچی تو خونه بود، مدتی مریض شد، بعد از مریضی فوت کرد. گفت پدر بزرگ چطور؟ گفت اونم به همین صورت. گفت تو نمیترسی یک روزی تو هم مریض بشی تو خونه بمیری؟ معنیش اینه که هر جا باشی، هر شغلی داشته باشی، چه در جبهه باشی، چه پشت میزهای آنچنانی و مبلها و درهای بسته محفوظ در قلعه، هم آخر میمیری. لذا مرگ عزیزان تو جنگ نیست، تو جهاد نیست، از جهاد نباید بترسیم، از مرگ نباید بترسیم. الله همین تعلیم را به ما میده. الله میگه مثل منافقین ترسو نباش. وقتی که در مقابل دشمن قرار گرفتیم، اگر الله برای ما موتی مقدر کرده، انشاءالله مستقیم به بهشت میریم. نباید از خود ضعف نشان بدیم. مسلمان باید اینقدر ایمان داشته باشه که موت و حیات را از رب بداند، از اسباب و وسائل ندوند. گاه گاهی خدا به شما نشون میده که مرگ در این اسبابی که شما فکر میکنین نیست. پدری برای فرزند، من همیشه بیشتر در قبرستان ها این حکایت ها را ذکر میکنم تا مردم بدانن که به این اسباب ظاهری نیست. پدری رفته بود برای فرزندش سفارش بکنه پیش قاضی که قاضی به فرزند من اعدام دادی، من پدر پیرش هستم، به خاطر خدا ببخش. قاضی ظالم هم با خشونت با این پدر رفتار کرده بود، به جای اینکه تسلیش بده، تشفیش بده، گفته به پسرت سه بار اعدام دادم، اگر یک بار حکم من را نقض بکنه اعدام دوم اجرا میشه، اعدام دوم بشکنه سوم اجرا میشه. این پدر آمد دلش شکست. بعد از اینکه آمد مدتی نگذشت که پدر فوت کرد، سکته کرد از غم. الله عزوجل فرزندش را زنده از زندان بیرون کرد، نجات یافت. لذا پدری که برای حیات پسرش هست، خود پدر میمیرد و پسر زنده میماند. پدر و پسر دیگری برای علاج، پدری که سرطان دارد میبرد فرزند پدرش را که به مشهد ببرد، تو راه تصادف میکنه، فرزند جان به جان آفرین تسلیم میکنه، فوت میکنه، پدر زخمی میشه، بعد از اون مدتی زنده میماند. فرزند رفته بود پدر را علاج بکند، الله خود فرزند را برد. گاهی زلزله میشه، بعد از 7 روز از زیر آوار انسانهای زنده بیرون میان. الله داره نشان میده که موت حتما تو این از اسباب نیست. الله اگر بخواد نجات میده. لذا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت. بگو هرگز فرار به شما نفع نمیدهد اگر شما از مرگ فرار بکنید، او القتل یا از قتل، و اذن یا در حالت فرار اگر فرار کردید، لا تمتعون الا قلیلا. شما زیاد استفاده نمی کنید از متاع و زندگی دنیا مگر اندک، یعنی بقیه عمر کمی میمانه، میمیرید. قل من ذا الذی یعصمکم من الله، شما باید از خدا بترسید. کی هست اون کسی، اون ذاتی، اون شخصی که شما را حفاظت بکند از عذاب خدا؟ ان اراد بكم سوءا، اگر اراده بد نسبت به شما خدا داشته باشد، اراده عذاب داشته باشد، اراده زدن شما داشته باشد، کی میتونه حافظ شما باشه؟ کسی نیست. لا ملجأ ولا منجأ من الله الا الیه، فقط و فقط خدا میتونه ما را نجات بده. او اراد بكم رحمه، این از قبیل الفتها تبنا و ماء باردا هست، قبلا توضیح دادم برای طلاب. یعنی من ذا الذی یمنع منکم رحمت الله ان اراد بكم رحمه، اگر خدا نسبت به شما اراده رحمتی داشته باشد، کی میتونه جلوی رحمت خدا را بگیره؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم به ابن عباس چه فرمود؟ که اگر تمام دنیا جمع بشن و به تو نفع برسانن، بخوام به تو نفع برسانند، فایده به تو بدن، تا زمانی که الله نخواد نمیتونند، و اگر تمام دنیا جمع بشن به تو آسیبی برسانند، به تو ضرری برسانند، تا زمانی که الله نخواد نمیتونند. این تعلیم قرآن است، تعلیم رسول الله است، عقیده ما است. اذا الله می فرماید ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، نمیابن برای خودشون غیر از الله عز و جل هیچ حامی که اونها را حمایت بکند و هیچ نصرت کننده که اونها را یاری برساند. صدق الله مولانا.